Takie muzyczne zaskoczenie na dobry początek Mikrokosmosu. Ewa Wichrowska przy konsolecie, Grzegorz Zembrowski przy mikrofonie. Witamy, zapraszamy na inny Mikrokosmos niż zwykle. Inny, choć myślę, że ci, którzy przywykli do naszych muzycznych dziwnych podróży, nie będą zbytnio zaskoczeni. Ale wszystko będzie się powoli wyjaśniać. Podam adresy, podam kontakty wszelakie. Polecam się Państwu przez najbliższe 2 godziny do godziny 6. grzegorz.zembrowski@polskieradio.pl. 71335 to numer SMS-owy. I nasza strona internetowa mikrokosmos.info.pl. Wszystko będzie się powoli wyjaśniać. I'm not afraid to die. Pan Konrad pozdrawia ze wschodu. Zresztą państwo zaczęli od Oli. Piszą państwo o Oli. Aleksandra kozom beretów nie pozrywała, ale trzeba przyznać, że trochę szaleje. To kozy mają beretki? Nie wiedziałem, że kozy mają beretki. Pozdrawiamy również bardzo serdecznie. Dziś muzycznie będzie dziwacznie, jeżeli chodzi o Mikrokosmos, ale to już mówiłem, a do takiego utworu, którego w Mikrokosmosie nigdy nie było, czy w Trójce był, tego nie wiem, będzie nam potrzebny wstęp sprzed lat. Zanim o samym utworze, to o samym klimacie utworu. Nie wiem, czy państwo wiedzą, bo ta informacja pojawiła się dziś po południu. AC/DC na koncercie w Polsce 25 lipca 2015 roku na Stadionie Narodowym. Ten utwór przed momentem, nie wiem, czy państwo wokalistę rozpoznali, bo to sam początek lat 80. Paweł Kukiz wyśpiewał taki utwór. Nie wiem też, czy państwo pamiętają, ale swego czasu występował on w zespole Emigranci. I zespół Emigranci wziął swoją nazwę właśnie od piosenki emigrantów, od Immigrant Song Led Zeppelin. I teraz list, który dostałem wczoraj jeszcze. Bo w tym tygodniu Owieczka była w naszym kraju na 4 koncertach i Magda pisze tak. Są koncerty, na które po prostu się idzie, ale są takie, na które czeka się z ogromną radością, ale i obawą, czy nic w ostatniej chwili nie pokrzyżuje naszych planów. No i czy sam zespół sprosta oczekiwaniom na koncert idealny, które pielęgnowało się od lat. Gdy na scenie pojawił się, a właściwie wtargnął na nią Andy Barlow, wiadomo było, że energii nie zabraknie. A gdy dołączyła, a właściwie wpłynęła w pięknej sukni charyzmatyczna Lou Rhodes, nikt nie miał wątpliwości, że emocje będą jak z innej planety. Te uczucia w idealnych dawkach i proporcjach towarzyszyły nam w trakcie całego koncertu. W jednej chwili byliśmy bombardowani, a w innej uspokajani, serwowanymi przez muzyków dźwiękami. Szczególnie kojąco na publiczność podziałał chyba utwór As Satellites Go By z przepięknym wstępem Andy'ego na pianinie, który wprawił w zachwyt nawet Lou. Zespół zaprezentował głównie utwory z najnowszej płyty, ale oczywiście nie zabrakło kochanych przez nas najbardziej kompozycji, takich jak Gabriel czy Górecki. I teraz jak muzycznie wrócić do koncertu Lem, nie prezentując muzyki Lem? Trzecia symfonia, Pieśni żałosnych, opus 36, część druga, Henryk Mikołaj Górecki. Thank you. muzyka, która zachwyciła muzyków LEM, no ale zachwyciła też cały świat. Henryk Mikołaj Górecki, trzecia symfonia pieśni żałosnych, opus 36. Stąd się wziął utwór Górecki w repertuarze zespołu. A jeszcze jedno zdanie, właśnie, jeszcze jedno zdanie z tego maila, za który bardzo, bardzo dziękuję. Jak każdy dobry koncert, i ten pozostawił spory niedosyt, bo zawsze są utwory, na które się czeka, a nie zmieściły się w setliście, ale to dobrze. To znaczy, że czekanie zaczyna się na nowo. Zazdroszczę tym, którzy byli, bardzo zazdroszczę. A teraz, skąd się wzięli emigranci? 7 lat temu, dokładnie 10 grudnia w londyńskim O2 Arena występował zespół Led Zeppelin. I tego dnia, dokładnie tego dnia, miał miejsce Mikrokosmos. I to też był taki dzień, że nie można... się stare czasy przypominają. Przypominają, a przynajmniej kojarzą, bo mi się raczej nie przypominają. Że nie można było tego dnia zagrać Led Zeppelin w Trójce. No i wtedy słuchaliśmy na przykład takiej muzyki. Still, that's bright and true. Ileż to już lat minęło, od oryginału nie liczę, ale wyciągnąłem dziś z półki tę płytę Pod niebem czas. Tak wyciągam ją raz na rok, raz na dwa lata i sięgam po Nukłotę, chociażby Quidam z 2002 roku, wydawnictwo Rock Service. To muzyka sprzed lat i nie tylko taka dziś, nie. Będzie też trochę takich dźwięków, które dopiero przed nami. W 2015 albo no nawet nie wiadomo kiedy, bo

my love, I'm leaving you alone. I will save you, I will save you. Tak sobie teraz pomyślałem, że jeszcze a propos zespołu Quidem, że dzisiejszy dzień, dzisiejsza audycja w sumie taka mogłaby być, już teraz jest za późno, już niewiele zmienimy, ale mogłaby taka być, żeby były same polskie wersje zachodnich utworów, żeby sobie przypomnieć, jak to kiedyś bywało i co było naszą tęsknotą. Kiedyś, a propos dzisiejszej daty. Lemon Acoustic, płyta Sadness of Daydreaming zaczynać się będzie właśnie tak, for better. A co będzie dalej? Dalej będzie równie pięknie, równie zachwycająco, równie nastrojowo. Lemon Acoustic, dodatkowo obok niego Małgorzata Majnusz na wiolonczeli, Klaus Tudyka na kontrabasie i na perkusji Robert Kucharczyk. Płyta, która wyjdzie, mam nadzieję, bardzo wkrótce. Teraz muzyka, która już, mam wrażenie, kiedyś się w Mikrokosmosie pojawiła. Van Decker. And it writes you hold on, hold on to it. Well, come let me close the eye. Come hold me tight, yeah. Come and be the one to make it all right when nobody's home. When nobody's home. When nobody's home. When nobody's home. when nobody's home. When nobody's home. When nobody's home. When nobody's home. When nobody's home. Tak brzmi polska muzyka w 2014 roku. Trochę się zmieniło na przestrzeni tych wielu lat. I to, co w ostatnich paru latach zaczyna odgrywać coraz większą rolę, to pojedynczy wykonawcy. To nie zespoły już są ważne. To nie zespoły są odkrywcze. Wyjątkowi są samotnicy. Van Dekker przed momentem, a teraz Ordinary Brainwash. How would you know if you have an addiction? How would you know? And you're saying too that this is more of a generational kind of addiction too. You're saying a lot of younger people will have this as opposed to older. Okay, so you're thinking that there might actually be a lot more cases out there than we might think? I think a lot of people will say, oh, I'm on Facebook. I check a lot, but I'm not addicted. But you know, they'll say, yeah, I check it every 20 minutes or so. And they say it's a good thing because they're networking, they're talking with friends. They're keeping in touch with people, so how could that be a bad thing? They're saying. Compulsive behavior. When should someone seek help? When do you think they should seek help? I'm not addicted. Ten projekt nazywa się Ordinary Brainwash. Rafał Żak. Zajrzałem na stronę dużej encyklopedii i czytam: komercyjny debiut projektu nastąpił 23 marca 2008 roku na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia w audycji Piotra Kaczkowskiego Minimax. A teraz słuchamy czwartego już albumu Ordinary Brainwash. Zaczyna się tak, jak usłyszeliśmy przed momentem, a potem już rzeczywiście sprawia, że określenie I'm not addicted, tak jak nazwa tego albumu, staje się nieaktualne.